دیوے بلے دی عرضا کریں دی دیوے بلے دی عرضا کریں دی نانے دے روضے دی سبحا لیں دی دیوے بلے دی عرضا کریں دی نانے دے روضے دی سبحا لیں دی منتا لاہا و نانا جے میرے ویر آور منتا سغرا صدقے ہو جاوے سغرا صدقے جے ویڑے پیر پاون منتا شام ویل پنچھی اد شام ویل پنچھی بن پور گھر نو جاو نانے دے روزے تے سغرا نانے دے روزے تے سغرا رو عرض کرے دکھیاری نانے دے بچھوڑے دے دکھ اس بچھوڑے دے تمار نام پاون منتا اکبر اینا اینا اینا اینا خالی ویڑیا وچ اکبر کدو آنیا کدو پھر بہارا سغرا سنا بیانا دکھ تینوں کیڑے کیڑے سب جریان کربل ہو گئے خالی بیڑے اے ویرادیاں یاداں اے ویرادیاں جگر نو کھاو من کا لاہا مرانا جے دے من کا لاہا مرانا جے دے خرشید لکھے نوہا نلکھے سر تے سہرے ویران دے سر تے سہرے ہتھی پہنا آپ لاون من کا لاہا مرانا جے دے من کا لاہا مرانا جے دے ہو جاوے صغرا صدقے جاوی صغرا صدقے جے ویڑے پیر پاون من کا